Tytuł: program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 lipca, minęła 17. Burze właśnie dochodzą do Wrocławia, a serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. W tym serwisie Trójki o pierwszych decyzjach komisji weryfikacyjnej. Będzie o dużych opóźnieniach na torach, to na trasie Warszawa-Kraków. Za zmiany w podróży przepraszamy. A na koniec o turystycznym rekordzie w Izraelu. Na początek stołeczny ratusz, który komentuje decyzję komisji weryfikacyjnej. Ta nakazała zwrot miastu nieruchomości przy Twardej 8 i 10 w Warszawie. Uznała, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk podkreśla, że miasto od kilku lat dążyło do uchylenia tej decyzji. Cała ta praca, którą wykonaliśmy od 2015 roku, kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, kiedy rozpoczęliśmy poszukiwanie dodatkowych spadkobierców, szukaliśmy ich m.in. w Szanghaju, w Brazylii, w USA czy w Kanadzie, cała ta praca skierowała się, czy szła w stronę tego, aby te decyzje unieważnić, więc jest to tak naprawdę tylko potwierdzenie tego, co miasto przez ostatnie dwa lata robiło. Oczywiście komisja weryfikacyjna ma dużo większe uprawnienia. Szef komisji Patryk Jaki przekonuje, że od jutra do nieruchomości przy ulicy Twardej może wrócić szkoła. Chodzi o gimnazjum, które zostało przeniesione w związku z roszczeniami Macieja M. Roszczeniami, do których, jak dodaje wiceminister sprawiedliwości, nie miał on praw, bo prawdziwi właściciele, jak podkreślał, zginęli w trakcie wojny i nie było po nich spadkobierców. Komisja orzeka o uchyleniu w całości decyzji prezydent miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2014 roku i odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Punkt drugi. O nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, może ją uchylić albo przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. W serwisie Trójki teraz o kolejnych tragediach nad wodą na Warmii i Mazurach. Utonęły dwie osoby. W jeziorze Marus znaleziono ciało 38-latka. Te sprawy bada prokuratura i policja. Jak się później okazało, był to mieszkaniec miejscowości Szwaderki, który został rozpoznany przez jednego ze strażaków ochotniczej straży pożarnej. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej w Olsztynie dodaje, że do tragedii doszło także w Purdzie. 52-latek i 24-latek chcieli przepłynąć na drugi brzeg jeziora Czerwonka Duża. W połowie drogi starszy mężczyzna zasłabł i zaczął tonąć. Pomocy udzielał mu jego kuzyn. Do akcji ratowniczej włączył się turysta, który przebywał na brzegu. Podpłynął do mężczyzny i wspólnie z 24-letnim kuzynem wyciągnęli 52-latka na brzeg, gdzie rozpoczęli błyskawicznie akcję reanimacyjną. Niestety nie udało się go uratować. Od maja w wodach Warmii i Mazur utonęło 14 osób, z czego 4 od początku wakacji. Ważna informacja dla pasażerów kolei: trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nawet 100 minut dłużej trwa podróż pociągiem między Warszawą a Krakowem. Na utrudnienia muszą być także przygotowani podróżni z Wrocławia i z Katowic. PKP rozpoczęło właśnie remont na centralnej magistrali kolejowej. Co to oznacza dla pasażerów? O tym Paweł Pawlica. Za zmiany w podróży przepraszamy. Składy kursują zmienionymi trasami, omijają magistrale i jadą przez Radom czy Częstochowę, a to oznacza przynajmniej dodatkową godzinę spędzoną w pociągu. Utrudnienia najbardziej dotykają podróżujących między Krakowem a Warszawą. Niecałe 4 godziny. Rzadko kiedy korzystam z PKP, także nie odczułem tej niedogodności. Da się wytrzymać, jest trochę ciężko, no wiadomo, dłużej. Prace toczą się na 66-kilometrowym odcinku między Opocznem a Knapówką. Remonty prowadzone są również na stacji Włoszczowa Północ, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Zasadniczym celem prac na centralnej magistrali kolejowej jest dostosowanie stacji i linii do prędkości 200 km na godzinę, a w przyszłości nawet do 230 km na godzinę. Utrudnienia potrwają przez miesiąc. Prace mają być prowadzone 24 godziny na dobę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest turystyczny rekord w Izraelu. W pierwszej połowie tego roku do kraju przyjechało ponad 1 700 000 turystów. Dane przedstawia Ministerstwo Turystyki i zaznacza, że jest to najlepszy wynik w historii Izraela. Wśród krajów, z których przyjeżdża najwięcej turystów, jest także Polska. Jak poinformowało izraelskie Ministerstwo Turystyki, liczba osób, które odwiedziły kraj w pierwszym półroczu, była o 26% większa od ubiegłorocznej. Izraelskie władze szacują, że w pierwszym półroczu 2017 roku goście zostawili 2,5 miliarda dolarów. Według informacji z ministerstwa zanotowano też wzrost liczby turystów z Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej władze podawały również, że zwiększa się także liczba Polaków odwiedzających Izrael. Izraelskie władze twierdzą, że wzrost liczby gości to efekt kampanii promocyjnych kraju. Od kilku lat na całym całym świecie prowadzone są akcje marketingowe pokazujące Izrael jako kraj wielu atrakcji turystycznych związanych ze wszystkimi trzema monoteistycznymi religiami, a także miejsce do wypoczynku nad morzem. Izrael pokazywany jest także jako dynamicznie rozwijające się młode społeczeństwo i miejsce wielu nowoczesnych wynalazków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. No i zasadne pytanie, kolarstwo czy tenis, chociaż i tu mam złe informacje. W tenisie jest jedna dobra. To może zacznę od tego tenisa, jednak od złej. Koniec Wimbledonu dla Agnieszki Radwańskiej. Swietłana Kuzniecowa niestety okazała się za mocna. W pierwszym jednostronnym secie Rosjanka wygrała do dwóch, w drugim nieco bardziej zaciętym do czterech. Niewiele więcej mogłam zdziałać, przyznaje Radwańska. Świetnie zagrała, bardzo solidnie i widać, że jest w bardzo dobrej formie. Bardzo dobry sezon kolejny. U mnie brakowało tej siły, która nie była dorobiona troszkę przez stany zdrowotne, więc na pewno w takich meczach tego brakuje, tym bardziej, że pobiegałam sobie dużo jednak w drugiej i w trzeciej rundzie. To jest drugi tydzień szlema, więc oczywiście się cieszę, aczkolwiek zawsze chce się więcej, jak już się jest na korcie. I myślę, że biorąc pod uwagę te problemy zdrowotne Agnieszki, które były całkiem niedawno, powinniśmy się cieszyć z każdego wygranego przez nią meczu na Wimbledonie. Czwarta runda to naprawdę jest nieźle. W czwartej rundzie z Wimbledonem pożegnała się i to niespodzianka liderka światowego rankingu. Angelika Kerber uległa w trzech setach Hiszpance Garbini Muguruzie. Na trawiastych kortach nie zobaczymy już także Karoliny Woźniackiej, która przegrała z Amerykanką Van de Wege. Oprócz Kuzniecowej, Muguruzy i Van de Wege do ćwierćfinałów awansowały także zwyciężczyni French Open Jelena Ostapienko oraz Venus Williams. My możemy się za to cieszyć i to jest ta dobra wiadomość z Wimbledonu, z sukcesu Łukasza Kubota, który razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował do ćwierćfinału turnieju deblowego. Potrzebowali aż pięciu setów, żeby pokonać Rumuna Florina Merge i Pakistańczyka Aisama Ulhaka Karisiego. Przegrywali 0-2 w setach, a jednak wygrali 3-2. Wielkie brawa. Rafał Majka wycofał się z Tour de France. Polak przewrócił się na jednym ze stromych zjazdów, koszmarnie poobijany i poobcierany z 25-minutową stratą. Dojechał do mety wczorajszego etapu i tu też zasługuje na brawa za podjętą walkę. Dziś uznano jednak, że dalszy start Polaka nie ma sensu. Boli mnie wszystko, choć na szczęście obyło się bez złamań, przyznaje Majka w oficjalnym komunikacie swojej grupy Bora Hansgrohe. Na drodze musiał być olej albo coś innego, bardzo śliskiego. W tym samym miejscu prawie przewrócił się tak samo mój mechanik, który dostarczył mi zapasowy rower. Ból jest tak silny, że ledwie mogę oddychać, dodaje Majka. Organizatorów skrytykowało wielu kolarzy, w tym Irlandczyk Daniel Martin z ekipy Quickstep, który przewrócił się na zjeździe wczoraj aż dwa razy. Leżało mnóstwo żwiru, a to był bardzo techniczny zjazd, ocenił. Z powodu upadków i odniesionych kontuzji wycofali się oprócz Majki inni kolarze z czołowej dziesiątki, w tym Richie Port i do niedawna lider turu Geraint Thomas. Organizatorzy chcieli, żeby było efektownie, ale już za bardzo. Chyba nie do końca o to chodziło. To na koniec jeszcze coś o piłce nożnej. Najlepszy piłkarz młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce odchodzi do Realu Madryt. Dani Ceballos nie zostanie już w Betisie Sevilla. Prezes klubu poinformował, że 20-latek dołączy do drużyny królewskich. O Ceballosa zabiegała również Barcelona, ale ostatecznie zdecydował wybrać drużynę prowadzoną przez Zinedina Zidana. Hiszpańskie media informują, że królewscy mają zapłacić za niego 15 milionów euro. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Burzowo w tej chwili na Pomorzu Środkowym i te burze już podchodzą na Kaszuby, idą od zachodu. Burzowo na Dolnym Śląsku i na granicy z Wielkopolską. W centrum także pojedyncze skupiska burzowe, na południe od Warszawy, między innymi na północ od Łodzi. I kolejne burze od strony Czech i od strony Niemiec nadchodzą. Niełatwiej było powiedzieć, gdzie nie jest burzowo? No burzowo nie jest... To ja może oddam głos specjalistom z Instytutu Meteorologii. Dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Tam może spaść nawet lokalnie do 50 mm deszczu, a porywy wiatru, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, mogą osiągnąć do 110 km na godzinę. I to było ostrzeżenia drugiego stopnia, czyli te poważniejsze. I teraz pan pytał, gdzie nie ma ostrzeżeń w takim razie, tak? No to mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia, czyli nie tak groźne jak drugiego, ale wciąż poważne. Województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tym obszarze, gdzie są wystawione ostrzeżenia pierwszego stopnia, opady na ogół do 30-40 mm, a porwy wiatru do 90 km na godzinę. I teraz zagadka dla pana. Jakie województwa są bez ostrzeżeń? Dla państwa. No, słuchałeś uważnie? Słuchałem, ale nie zdążyłem policzyć. No właśnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

They might as well be tied up in a sack on the ocean floor with cement blocks. Sometimes wish come true, but I don't think they were for you. Wish that you were that one, less nature of one, and I'm that one. I know you wish you were. Tell me, does it hurt? Don't be mad at me, it's all that I can be. I did not choose for you to lose. Still here, those same old fears are there. Like I said, it's a rearview mirror. It wasn't always pretty, it wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. Wanna be your husband, so don't forget to leave him laughing. And if you got no other doubt, then just leave some Aladdin. Burze od południa podchodzą do Warszawy, od zachodu podchodzą do Wrocławia, od zachodu podchodzą do Łodzi, choć do Łodzi to jeszcze 100 kilometrów. Burze dochodzą i to jest duży front, ten na północy. Burze wchodzą także na Kaszuby i tam sprawa wygląda poważnie na radarze burzowym. To burzowe popołudnie. Na razie nic nie widać, nic nie słychać na północnym wschodzie. Dzień dobry, Jacek z Akalic Białegostoku się kłania. Burzowo nie ma w Akalicach Białegostoku, bo nas chronił bomby. We wsi za ścianki. Ale już podobno wywieźli tą drugą. No, pan sobie żartuje, ale drugą bombę już znaleziono na budowie w Białymstoku. Druga została przez wojsko zabezpieczona. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl 17:17. Zapraszamy do trójki. No, gips, mydło czy barwniki stosowane do farbowania materiałów, takie składniki można znaleźć w podróbkach leków. Najwięcej fałszywek farmaceutycznych można nabyć w internecie, ceny są tam konkurencyjne, a recepty nie zawsze potrzebne. Ten proceder ma ukrócić powstający w całej Europie system kontroli leków. Polska także będzie w nim uczestniczyć. W tym celu powstała Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, w skrócie KOWAL. Z wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Grzegorzem Rychwalskim rozmawiała Ewa Dudzińska. Czy możemy liczyć, że niebawem KOWAL będzie strzegł zdrowia Polaków? Oczywiście, że tak. Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków jest powołana, aby zabezpieczyć Polaków przed sfałszowanymi lekami. One tak naprawdę mogą być wprowadzane i w Polsce, i z zagranicy. Dlatego ten system nie dotyczy tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Jaka jest skala nadużyć? Przy współczesnych technologiach podrabianie leków stało się bardzo proste. Rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Paweł Czciński. Można stworzyć leki, które do złudzenia przypominają leki oryginalne. Mamy obecnie na całym świecie problem polegający na tym, że praktycznie nie do odróżnienia są podróbki, no z wyjątkiem jakichś takich nieudolnych podróbek. Natomiast obecnie laik i ekspert nie jest w stanie tak naprawdę odróżnić oryginalnego leku od podrabianego, chyba że w wyniku bardzo skomplikowanych badań już w laboratoriach, ale takie badania potrafią trwać kilka tygodni. To będzie informatyczna przestrzeń. Na jakim poziomie to się będzie odbywać? Tak, oczywiście będzie to system wymiany informacji pomiędzy kilkoma bazami. Będzie to przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej, gdzie będzie jedna centralna baza danych, gdzie będzie weryfikacja 27, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, 27 narodowych baz, które będą wymieniały się informacją z jedną centralną bazą w Unii Europejskiej, tak aby zapobiec jakimkolwiek incydentom sfałszowania leku. Powstała w zeszłym tygodniu Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków. Przyznam się szczerze, że ja do tej pory, idąc do apteki, w ogóle się nie zastanawiałam, że tam mogą być nieautentyczne leki. Hurtownie farmaceutyczne mają zezwolenia od Głównego Inspektora Nadzoru Farmaceutycznego. farmaceutycznego. Farmaceuta, kierownik jednej z warszawskich aptek, Grzegorz Kasprowicz. Obrót lekami jest pod dużą kontrolą, tak więc żeby się zdarzyło coś takiego jak fałszywy lek w aptece, to jest to znikomy procent. Podobno w Europie 1%, no ale jeżeli tam mamy wapno, piasek albo różne barwniki, na przykład takie jak się stosuje przy dżinsach, bo ja o tym słyszałam, no to jest to groźne, więc nawet ten 1% jest niepocieszający. No i na ten cały system idą grube miliony. Moją obawą jest to, czy to się sprawdzi na zasadzie, że każde opakowanie ma być weryfikowane online, czy jest rzeczywiście oryginalne. Zeskanowanie kodu w aptece ma spowodować połączenie się z serwerem, który to wszystko weryfikuje, no i wskazać, czy jest to fałszywy, czy nie jest to oryginalny lek. Czy to nie zablokuje nam sprzedaży, czy po prostu nie będzie trwało zbyt długo. Oczekiwanie, tak? Na weryfikację tego, czy ja nie będę musiał po prostu czekać zbyt długo, żeby nie zatrzymać sprzedaży, żeby móc normalnie pracować. Przede wszystkim to będzie kod 2D nanoszony na każde opakowanie leku. Jeżeli pojawią się dwa takie same kody, to będzie znaczyło, że dwa takie same produkty są w łańcuchu dystrybucji i należy to sprawdzić i zweryfikować, ponieważ mogło nastąpić sfałszowanie leku. Czy może być taka sytuacja, że tego numeru w ogóle nie będzie na tym sfałszowanym leku? Tego kodu, tak? Tak, 2D? Dobrze zapamiętałem. Tak. Oczywiście może być taka sytuacja. System też wyłapie? Wtedy nie będzie można wprowadzić tego leku bez kodu do systemu. Rozumiem, że i hurtownie, i apteki muszą się wyposażyć w jakieś specjalne urządzenia? Tak, koszty są bardzo duże. Rząd 50 milionów euro na dostosowanie linii. 4 miliony euro rocznie będziemy ponosili za utrzymanie tego systemu. Kowal, tak się system nazywa. Kowal nie obejmie sprzedaży leków w internecie, niestety. Na razie to jest niewykonalne. No a w internecie, jak Państwo słyszeli, jest najwięcej podróbek. Europejski system kontroli leków ruszy w lutym 2019 roku. Państwo wpiszą w sprawie stresu na budowie, że to jednak nie jest tak, jak powiedziałem, że jest bezstresowo. Słuchacz napisał. Zadanie wypoziomować sufit. Cały wypoziomowany i okazuje się, że dwie poziomnice miały złe wskazania. Albo inny przykład, stresująca praca na budowie. Operator koparki musi uważać na wszystkich i na wszystko. Polecam spróbować. No to jeszcze a propos wydarzeń z ostatnich dni, to operator koparki znalazł bombę na budowie drogi w Białymstoku i takie zagrożenia także się zdarzają. A z drugiej strony, to słuchacz napisał, istotnie na budowie jest bezstresowo. Nie tylko z moich obserwacji wynika, że przy tego typu pracy z reguły jeden robi jak się patrzy, a reszta patrzy jak się robi. Proszę pana, jeżeli chodzi o mieszanie na budowie, to trzeba mięśniami mieszać w upale, a w biurze to się miesza językiem tylko, proszę pana. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335, a w trójce już za chwilę o drogach powiatowych do remontu. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Uragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone szkło. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Światło czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Chciałem się wypowiedzieć na temat bezstosowości pracy na budowie, jeżeli można. Dawno, dawno temu, zanim człowiek zaczął studiować na wyższej uczelni, przechodził tak zwane praktyki robotnicze, które trochę pokazywały między innymi pracę na budowie. Myślę, że czasem by się dzisiejszym studentom, a potem młodym pracownikom i też radia przydały takie praktyki, jednak praca na budowie również jest stresująca. Nigdy nie miałem z tym do czynienia poza praktykami, ale warto to spróbować. To może panu Krzysztofowi taka praktyka by się przydała, bo napisał słońce, piasek, woda i tylko ta cholerna betoniarka. W sprawie stresu pracowników na budowie chciałem panu redaktorowi powiedzieć, że kierownik budowy, bo akurat takim człowiekiem jestem, ma dużo stresu, natomiast chciałbym powiedzieć, że niczego nigdy byśmy nie zbudowali bez pracowników fizycznych. I ci panowie też mają swój stres związany chociażby z wymaganiami naszymi oraz terminami, których muszą dochować. No, dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o praktyki, no to miałem okazję, ale nie na budowie, tylko w PGR-ze i to jest zupełnie inna historia. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w teren. Rząd chce wprowadzić nową dopłatę do wszystkich rodzajów paliw. Ceny już jesienią miałyby wzrosnąć o 25 groszy na litrze. Połowa wpływów z opłaty drogowej zasili nowy fundusz dróg samorządowych, który ma zbierać pieniądze na inwestycje w drogi gminne czy powiatowe. Kierowcy kręcą nosem, bo przecież już teraz w cenę paliwa wliczony jest podatek na ten cel. A jak wyglądają nasze drogi? Bardzo tragiczne, bo jest bardzo dużo dziur, chociaż teraz zaczęli troszeczkę remontować, ale nadal to moim zdaniem jest za mało. Czasami można zgubić zawieszenie. Bardzo są w kiepskim stanie. Dziurawe, wielokrotnie już wjechałam w dziurę. Bardzo często są połatane. Stary asfalt, na wierzchu jest świeży asfalt i to przy temperaturach takich jak mamy dzisiaj, no to się wszystko topi. Problem dróg samorządowych w Polsce polega na tym, że nie mamy systemu spójnego przepisów technicznych. Stanisław Styk, redaktor naczelny gazety Polskie Drogi. Bardzo często zarządcy tych dróg korzystają z przepisów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a bardzo często nie. No na przykład wymagania szorstkości dla dróg, wymagania spełnienia klas nośności, co po niektórych dróg, oraz rodzajów mieszanek używanych. To powoduje na przykład znacznie mniejszą trwałość tych dróg. Ile samorząd wydaje rocznie na budowę dróg i na remont tych dróg? W ubiegłym roku wydaliśmy 11,5 miliona na budowę nowych dróg. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa. Przeszło 1,5 miliona na konserwację dróg. A jaki to jest procent budżetu? 24,5% budżetu inwestycyjnego. Natomiast w odniesieniu do całego budżetu to jest 5,5%. Na rok 2017 mamy zaplanowane około 2% wartości całego budżetu. Danuta Wąsik z gminy Kamień w województwie podkarpackim. To są środki nasze własne i czekamy jeszcze na jakieś wsparcie państwa. Natomiast w roku 2016 to przeznaczyliśmy około 10% i na remonty i na budowę. A chodzi tylko o te dziury, czy też chodzi o rodzaj nawierzchni? Pewnie jedno z drugim się wiąże. Jeśli chodzi o nawierzchni, jak wiele tych dróg samorządowych jest asfaltowych? Drogi gruntowe, żwirowe. Są takie obszary, gdzie mamy dużą liczbę dróg o nawierzchni gruntowej. Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji, SISKOM. Tak ogólnie rzecz ujmując, procent dróg, które nie posiadają nawierzchni twardej, jest w dużym stopniu zależny od chociażby m.in. rozwoju urbanistycznego danego województwa. I tak według danych z Głównego Urzędu Statystycznego za lata 14-15, jest to świeża publikacja, w skali kraju drogi gruntowe spośród wszystkich kategorii dróg publicznych to jest to prawie 31%. No, największy udział to jest chociażby między innymi województwo lubelskie 40%, województwo kujawsko-pomorskie 36%, województwo pomorskie 41%. To też jakby należy na te dane patrzeć z pewnego oddalenia. Należy mieć na uwadze to, że w pierwszej kolejności, jeśli mówimy chociażby o drogach gminnych czy drogach powiatowych, należy się skupić na tych drogach, które pełnią funkcje istotne dla łączności chociażby w ramach województwa, w ramach kraju, czyli między innymi drogi dojazdowe do węzłów autostradowych czy z drogami ekspresowymi. Dróg. Jakie to jest obciążenie dla samorządów? Przy obecnych stawkach podatku od nieruchomości. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Samo wybudowanie drogi w przeciętnym standardzie, przy uwzględnieniu, że nie ponosi się żadnych wydatków utrzymaniowych, to jest kwota mniej więcej 25 lat, w czasie których należałoby zbierać podatek, żeby z samego podatku zdołać wybudować drogę. Przy założeniu, tak jak powiedziałem, że te środki nie pójdą na nic innego, to znaczy nie będziemy konserwować tego, co jest w chwili obecnej. Jeżdżąc po tych drogach widzę miejsca, które są ewidentnie nienośne, gdzie są przekroczone warunki zmęczeniowe tych dróg, gdzie warunki dotyczące eksploatacyjnych cech, czyli szorstkości na przykład, ewidentnie są złe. To są drogi z dziurami. Dla przeciętnego Kowalskiego to jak widzimy taki obraz skóry krokodyla na drodze, to wówczas wiemy, że w tym miejscu na pewno jest przekroczona nośność i warunki zmęczeniowe, trwały zmęczeniowa tych mieszanek została przekroczona. Skóra krokodyla na drodze. A jak nazwać dziury w drodze? Dla Państwa propozycja. Izabela Woźniak pytała o stan dróg gminnych i powiatowych. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W sprawie stresu na budowie. Tak, słucham, jak to na tych budowach się nerwowo pracuje. Tak sobie właśnie jadę z pracy i sobie myślałem, jak to dobrze, że ja mam taką spokojną robotę, a od 20 lat jestem chirurgiem. Dziękuję panu za telefon bardzo. Minęła 17.30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Bezrobocie znowu w dół. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 7,2%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju i o 1,5 punktu mniej niż w tym samym czasie przed rokiem. Jeśli szacunki resortu potwierdzi Główny Urząd Statystyczny, będzie to najlepszy czerwiec na rynku pracy od 26 lat. Wciąż jednak 1,15 mln osób zarejestrowano jako bezrobotne. To o ponad 49 tysięcy mniej niż w maju. Osób bez pracy ubyło we wszystkich województwach, ale największy spadek odnotowano w Lubuskiem, Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Ceny w Polsce będą rosły, ale drożyzna nam nie grozi. Tak można interpretować dzisiejszy raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji i wzroście gospodarczym. Jeden z autorów raportu, ekonomista Jacek Kotłowski, mówi, że w najbliższym czasie informacje o dynamice cen będą zróżnicowane. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach inflacja może cechować się dużą zmiennością, co wynika głównie z bardzo zmiennej dynamiki cen żywności. Mieliśmy wzrosty cen żywności na przednówku, teraz prawdopodobnie mieliśmy spadki, natomiast spodziewamy się, że inflacja w średnim okresie będzie stopniowo rosła, osiągając pod koniec naszego horyzontu, czyli w roku 2019, poziom celu inflacyjnego, czyli 2,5%. Ekonomista NBP dodaje, że na obniżenie poziomu inflacji najbardziej wpływają niskie ceny ropy. Mieliśmy ostatnio bardzo silne, spektakularne spadki cen ropy. Tej ropy na rynku jest bardzo dużo, rośnie wydobycie w Stanach Zjednoczonych, również gospodarki inne też w dużym stopniu albo zwiększają wydobycie, albo nawet jeżeli utrzymują wydobycie niezmienione, to zwiększają eksport tej ropy. To wszystko powoduje, że ceny ropy i te bieżące i przyszłe oceniane są jako niskie. Z raportu Banku Centralnego wynika też, że spodziewany wzrost gospodarczy w tym roku to 4%, w przyszłym 3,5%, a w 2019 3,3%. Opracowanie przygotowane przy założeniu niezmienionych stóp procentowych. Raporty NBP są publikowane co 4 miesiące i są jednym z głównych czynników, jakie biorą pod uwagę członkowie Rady Polityki Pieniężnej, decydując o wysokości stóp procentowych, a więc o oprocentowaniu kredytów w złotych i wysokości zysków z lokat bankowych. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dzisiaj wzrosty. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20 zyskał 0,21%. Indeks szerokiego rynku, czyli WIG, 0,2% na plusie. Euro kosztuje 4,24 zł. Dolar amerykański po 3,72 zł. Funt brytyjski 4,79 zł. Frank szwajcarski po 3,85 zł. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające.

W sprawie, dwa słowa w sprawie tego nowego podatku drogowego, czy jak go tam nazwać, który miałby być wliczony do ceny paliw. Chciałem wszystkim przypomnieć, że lata temu, chyba jeszcze na początku 90. lat, płaciliśmy, wszyscy kierowcy płacili podatek drogowy tak zwany, prawda? I ten podatek potem został zniesiony i wliczony do ceny paliwa właśnie po to, żeby było na remonty dróg. Więc wydaje mi się, że ktoś chce nas po raz drugi opodatkować za to samo. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Temat zapewne jeszcze powróci, a już za chwilę w Pulsie Trójki Marcin Pośpiech ze swoimi gośćmi będzie rozmawiał o pierwszej decyzji Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Twarda 8, twarda 10. Te nieruchomości mają wrócić na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej do miasta. Thank you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Z nami członek Komisji Weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji Paweł Rabiej Nowoczesna i Jan Popławski z Rady Społecznej Komisji Weryfikacyjnej ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. Dzień Działki przy Twardej 8-10 w Warszawie wracają do miasta. Komisja Weryfikacyjna w swoim pierwszym postanowieniu uchyliła decyzję ratusza o przyznaniu Maciejowi M. użytkowania wieczystego do tych nieruchomości. Staje się to z rygorem natychmiastowej wykonalności. Komisja została powołana, żeby przywrócić sprawiedliwość, mówił dzisiaj przewodniczący wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Czy ta sprawiedliwość dziś w tej sprawie, w tej jednej sprawie, w panów odczuciu faktycznie została przywrócona, Paweł Rabiej? Myślę, że tak. Zresztą trudno było tutaj podjąć inną decyzję, skoro nawet jedna ze stron tego postępowania, czyli beneficjent, czyli ta osoba, która otrzymała prawa do twardej 8 i twardej 10, wniosła do komisji, żeby cofnąć te decyzje reprywatyzacyjne. Najwyraźniej w takim przekonaniu, że zostały one podjęte z rażącym naruszeniem prawa i że rzeczywiście doszło tam do sytuacji, co do czyli której... Czyli nastąpiła jakaś refleksja, tak? Jeżeli chodzi o tego pana, który jest teraz w areszcie, Maciej M., o nim mówimy. Może pobyt w areszcie powoduje taką refleksję, ale myślę, że rzeczywiście, kiedy ocenia się te sprawy przez pryzmat kilku tysięcy stron dokumentów zgromadzonych przez komisję, ale także zeznań świadków, to widać, że rzeczywiście doszło tam do sytuacji, do których dojść nie musiało, do których dojść nie powinno. Więc powiedziałbym tak, że rzeczywiście dzisiaj w jakimś sensie sprawiedliwość została przywrócona. Przede wszystkim została odwrócona decyzja, która nigdy nie powinna zostać była podjęta. Zarówno ze względu na kwestie proceduralne, bo tam były potężne wątpliwości dotyczące tego, czy ten zwrot się należy tej właśnie osobie, a nie innym spadkobiercom, którzy zostali pominięci, ale także ze względu na ten interes społeczny, bo jednak tam była szkoła, tam było gimnazjum, które musiało się przenieść. Więc jakby te dwie przesłanki tutaj były wystarczające do tego, żeby taką decyzję podjąć. Jan Popławski, dopiero komisja weryfikacyjna musiała odwrócić ten proces. Przecież wszystkie te dokumenty już wcześniej posiadały władze miasta, władze państwowe, wszelkie organy prokuratora, sądy. No właśnie, i dopiero dzisiaj ten proces jest odwracany, pomimo tego, że jak liczne były wątpliwości w całym procesie reprywatyzacji tej szkoły. To znaczy tam po prostu pojawiały się osoby, po których powinien dziedziczyć Skarb Państwa, czyli miasto. Tam pojawiały się, byli pomijani spadkobiercy inni, którzy powinni nie być pominięci. Były wątpliwości co do podpisów. No te wszystkie wątpliwości zostały przez urzędników właściwie zbagatelizowane, zlekceważone, a powinny zapalić lampkę alarmową swoistą u nich i powinny sprawić, że podjęli jakieś działania, jakieś akcje. To było tylko lekceważenie, czy to było coś więcej? Bo dzisiaj, kiedy państwo przedstawiali uzasadnienie tej decyzji, no to ta lista zaniedbań jest koszmarnie długa. No my tam mówiliśmy w uzasadnieniu tej decyzji komisji o rażącym zaniedbaniu procedur, bo obywatele miasta mają, myślę, takie oczekiwanie, żeby majątek miejski był zarządzany ze szczególną troską, ze szczególną atencją przez Urząd Prezydenta Miasta Warszawy. Ja myślę, że tego tutaj zabrakło i rzeczywiście o tym mówili też świadkowie, o tym, jak były podejmowane decyzje. No dobrze, ale jeżeli chodzi o konkrety, panowie, jak to możliwe, że biznesmen Maciej M., bo o nim mówimy, zapłacił za działki warte 100 milionów złotych, jedynie 1 000 000 złotych? Jak to możliwe, że nie ustalono kręgu spadkobierców? Jak to możliwe, że sąd ustanawia kuratora dla osób, które w dniu postanowienia miały 138 lat, jedna, a druga 128 lat. Jak to możliwe, że przyjęto do rozpoznania tylko dokumentację przedstawioną przez jedną stronę, czyli Macieja M.? Miasto się tu w żaden sposób nie broniło. No właśnie, to było niestety możliwe i miasto tutaj się nie broniło, ale też nie działało aktywnie przede wszystkim, dlatego, że mieliśmy przykład Łodzi, która w podobnych przypadkach bardzo intensywnie zabiegała o to, żeby sprawdzić, jaki jest krąg spadkobierców, a jeżeli tych spadkobierców nie było, no to wtedy zabiegała o to, żeby ten majątek przypadał Skarbowi Państwa, która potrafiła też przeciwstawiać się tej fali kuratorów, którzy tutaj rzeczywiście pełnili bardzo ważną rolę w przypadku twardej 8 i twardej 10. Tak naprawdę, kiedy patrzy się na tę sprawę, to ona jest o tyle bulwersująca, że pan Maciej M. właściwie tutaj trochę tak po nitce do kłębka, dysponując bardzo niewielką częścią praw do tej nieruchomości, potrafił stworzyć takie wrażenie i wykorzystując różnego rodzaju rozwiązania prawne, doprowadzić do tego, żeby jednak na swoją korzyść uzyskać zwrot tej nieruchomości. Także tutaj rzeczywiście zabrakło moim zdaniem takiej aktywności, takiej dobrze rozumianej troski o interes miasta. No właśnie nie było tego dbania o interes publiczny. No, urzędnicy, mając wątpliwości, powinni podejmować czynne działania, a zamiast tego po prostu działali na korzyść. Dobrze, czemu tak się działo, że tego działania nie było, pana zdaniem? Znaczy, naszym zdaniem myśmy już wskazywali jako miasto jest nasze przed rokiem, że sytuacja w BGN-ie jest patologiczna. Sytuacja, w której pan dyrektor nie ma stosownych pełnomocnictw, sprawuje nadzór podległy służbowo wobec swoich podwładnych, osób, które mają pełnomocnictwa do wydawania decyzji. Pan dyrektor nie składał oświadczeń majątkowych. Pan dyrektor właściwie za nic nie odpowiadał, a był to kluczową osobą. Doprowadziła do tej sytuacji, którą widzieliśmy na przesłuchaniach. Kolejni urzędnicy żonglowali de facto odpowiedzialnością, przerzucając się, że to nie oni podejmowali. Ale winni są urzędnicy tego niższego szczebla, szeregowi pracownicy, czy też szczebel najwyższy? Oczywiście winę ponosi pani prezydent jako odpowiedzialność polityczną za to, co się dzieje. Nie tylko dlatego, że w jej imieniu były podejmowane decyzje, ale także dlatego, że sama bezpośrednio sprawowała nadzór nad danym biurem przez parę lat, jak to się miało miejsce wszystko, więc... Wspomniał pan panią prezydent, która nie pojawia się na przesłuchaniach komisji weryfikacyjnej, ale dzisiaj tak tę dzisiejszą decyzję państwa skomentowała na Twitterze, napisała, tu cytat, twarda jest własnością miasta, to nasze starania zatrzymały jej zwrot, dziś komisja weryfikacyjna spija śmietankę. No tak, no pani prezydent mówi tutaj o tym, że komisja weryfikacyjna spija śmietankę, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Ta komisja nie działałaby, nie byłoby dzisiaj jej prac, w ogóle prawdopodobnie ona by nie powstała, gdyby nie wieloletnie zaniedbania urzędników miasta w tych trudnych sprawach reprywatyzacyjnych, bo też trzeba powiedzieć uczciwie i szczerze, że one są trudne, że były też decyzje samorządowego kolegium odwoławczego, decyzje sądów cywilnych, które w którymś momencie bardzo sprzyjały takim szybkim reprywatyzacjom, ale naprawdę miasto mogło być dużo bardziej aktywne i dzisiaj nie byłoby tej komisji, nie byłoby tej dyskusji, nie byłoby tych posiedzeń, nie byłoby tej decyzji, gdyby miasto robiło to, co do niego należało i gdyby pani prezydent miała szczególnie uważała na to, co się wokół reprywatyzacji dzieje. Więc trochę to spijanie śmietanki jest o tyle dziwną wypowiedzią, że no pani prezydent mogła mieć cały tort z tego. Zwłaszcza, że pierwotnie to pani prezydent zwróciła to działkę, tego się zaczęła cała sprawa, pomimo apeli szkół, apeli rodziców, apeli pomimo tej całej sytuacji. To nasze starania zatrzymały zwrot, pisze pani prezydent, ale jak przecież wszyscy pamiętają, władze miasta przeniosły tą jedną z najlepszych szkół w mieście w zupełnie inną część Warszawy, zanim zapadła ta decyzja o reprywatyzacji. No właśnie, to było dla mnie w całej tej sprawie, nie powiem, że najbardziej bulwersujące, bo było parę innych rzeczy, ale rzeczywiście przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej ta szkoła została przeniesiona grubo przed. Także rzeczywiście jest pytanie o intencje. Padło takie zdanie. Można podejrzewać, że ta decyzja już dużo wcześniej zapadła, jakby ta sprawa była przesądzona. Nie chcę stawiać takiej tezy, dlatego że no, komisja zajmuje się konkretnymi przypadkami. Twarda 8, twarda 10, okoliczności wydania decyzji reprywatyzacyjnej. No, ale wie pan, szkoły nie przenosi tak z dnia na dzień. No właśnie dlatego to jest taka okoliczność, która pewnie wymagałaby gdzieś dodatkowego zbadania. Ja w ogóle uważam, że to, co pani prezydent w tej sprawie robi, to nie jest ani odpowiedzialne, ani wiarygodne, ani uczciwe. No bo od dobrego gospodarza raczej oczekiwałoby się, że podzieli się swoją wiedzą z komisją weryfikacyjną, że będzie brała udział w tym procesie odzyskiwania własności dla miasta, a nie będzie pisała kolejne tweety, w których usiłuje gdzieś dość pokrętny zresztą sposób. Przeniesienie 42. gimnazjum ze Śródmieścia na Mokotów kosztowało podatników 10 milionów złotych, no nie wspominając o nerwach uczniów, nauczycieli, rodziców. Teoretycznie teraz po tej decyzji szkoła może wrócić na Śródmieście, na swoje dawne miejsce. Oczekiwaliby panowie jakiegoś komentarza ze strony ratusza w stronę podatników, no bo jednak my za to wszystko zapłaciliśmy. My uważamy, że pani prezydent powinna była się stawić, jednak jest winne wytłumaczenie nie tylko rodzicom i dzieciom tej szkoły, to było elitarne gimnazjum, ale przede wszystkim w sprawach reprywatyzacyjnych jest winna wytłumaczenia 40 tysiącom lokatorów, których się szacuje, że stracili skutek decyzji reprywatyzacyjnych dach nad głową. Jest po prostu organem miasta, prezydentem Warszawy, funkcjonariuszem publicznym i powinna takie wyjaśnienia móc złożyć dla ludzi po prostu, a nie dla pana ministra jakiego czy innych członków komisji, ale jest to winna po prostu mieszkańcom Warszawy, tak nam się wydaje. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk dzisiaj przekonywał, że od 2015 roku, kiedy, jak mówił, pojawiły się pierwsze wątpliwości co do prawomocności reprywatyzacji, ratusz rozpoczął dodatkowe poszukiwania spadkobierców. Jak mówił, szukaliśmy ich między innymi w Szanghaju, Brazylii, w USA czy w Kanadzie. Czy w czasie swojej pracy państwo trafili na ślad takich działań? Przy tej sprawie nie trafiliśmy, natomiast jak pamiętam... Czyli za rzecznik mija się z prawdą? Podkreślam, że przy tej sprawie. Być może w innych sprawach rzeczywiście takie działania były, ale inna rzecz jest ważna. Media zwracały uwagę na to, że reprywatyzacja idzie w Warszawie w bardzo złą stronę, że mamy do czynienia właściwie z taką wyrafinowaną inwestorami roszczenia, żeby nie nazwać tego wprost mafią reprywatyzacyjną. Mówiło o tym, miasto jest nasze. Mówili o tym aktywiści, mówili o tym lokatorzy wyrzucani na bruk. I wszystkie te działania przyszły po prostu za późno. Za późno, one były spóźnione, one nie miały determinacji. Tymczasem naprawdę dzisiaj nie byłoby pracy tej komisji, gdyby miasto wykonywało swoje obowiązki w sposób właściwy. Ja jestem o tym głęboko przekonany. Jan Popowski. Znaczy to prawda, że to najpierw zgłosili się prawowici spadkobiercy, którzy byli pominięci do miasta po wydaniu już decyzji, że zostali pominięci. I na tej podstawie chyba o tym mówi pan rzecznik, ale nie było tak, że miasto przed wydaniem decyzji tej pierwotnej zwrotowej aktywnie szukało, wręcz było na odwrót. Były przyjmowane wszystkie pełnomocnictwa, gdzie w jednym brakowało podpisu, drugie były po prostu dość wątpliwe tak naprawdę na pierwszy rzut oka, gdzie po prostu część była ewakuujący zgodnie z kodeksem Napoleona, powinna przejść na skarb państwa tych spadków. Łatwo to było ustalić tak naprawdę. Wystarczyło skorzystać z wyszukiwarki internetowej, żeby znaleźć jednego ze spadkobierców, który wisiał na stronie Yad Vashem jako ofiarę Holokaustu. Więc jakby to jest tak duże zaniedbania i tak po prostu niedbałość, że pan rzecznik naprawdę nie powinien teraz mówić o jakichś wielkich poszukiwaniach miasta, bo to powinno budzić śmiech. Myślę, że większość naszych słuchaczy ma takie poczucie, że kiedy w ich firmach, w miejscach, w których pracują, popełnią błąd, no to po prostu ponoszą tego konsekwencje mniejsze, większe w zależności od tego błędu. Czy ktokolwiek tutaj poniósł odpowiedzialność tych gigantycznych zaniedbań, o których mówimy? No, jak widać, nawet wewnętrzny audyt nie został przez miasto w tej kwestii wykonany. Przypomnijmy, że pani prezydent miała możliwość reakcji, mogła reagować na Radzie Miasta, mogła wprowadzić szybko jakieś rozwiązania, no, zdecydowała się na zwolnienie urzędników. Ja chcę podkreślić, że to nie jest polowanie na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to nie jest nagonka na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to nie jest, dlatego szczerze mówiąc nie rozumiem stawiania tego przez ratusz w taki sposób, że to jest jakaś awantura polityczna. Chodzi o wyjaśnienie decyzji, które ewidentnie zostały podjęte źle, z naruszeniem prawa, ze stratą dla majątku miasta i chodzi o cofnięcie ich skutków. Po to jest ta komisja i gdyby ta refleksja wcześniej pojawiła się we władzach miasta, to podkreślę to jeszcze raz, ta komisja dzisiaj nie pracowałaby takim trybem. Panowie, czy komisja weryfikacyjna będzie podejmowała jakieś kolejne kroki w kwestii ustalonych przez nią nieprawidłowości? A jeśli tak, to jakie to będą kroki? Czy na razie to jest koniec i państwo będą zajmowali się kolejną sprawą? No mamy kolejne sprawy w tej chwili do rozpatrywania. We czwartek jest już rozprawa dotycząca Chmielnej 70. To też była głośna i bardzo spektakularna sprawa. Natomiast będziemy mieli też kolejne posiedzenie niejawne, na którym będziemy dyskutowali nie tylko już o meritum tej decyzji podjętej dzisiaj, ale też o ewentualnych krokach dotyczących potencjalnej odpowiedzialności osób zatrudnionych w ratuszu, bo ustawa taką możliwość też przewiduje, ale jesteśmy w tej chwili przed taką dyskusją. Jan Popławski. Chmielna 70 to jest bardzo ciekawa sprawa. Myśmy jako miasto jest nasz składali zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Tam był obywatel duński, którego najpierw pani prezydent twierdziła, że nie jest obywatelem duńskim, bo się urodził w Polsce, a potem jak znaleźli dziennikarze, bo to dziennikarze wytropili, że ten jest, legitymuje się paszportem duńskim w samym akcie notarialnym. Okazało się, że podlega umowom indemnizacyjnym, czyli te jego roszczenia wszystkie były spłacone. Zajmie się tym za 3 dni, prawda? Komisja zajmie się tym na rozprawie za 3 dni. Bardzo dziękuję. Paweł Rabiej, Nowoczesna, Jan Popławski, Miasto jest nasze, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, a przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary.